Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od początku długiego weekendu na polskich drogach życie straciły 23 osoby. Prezydent wziął udział w kulminacji akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko. Prozachodni kandydat wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich w Macedonii Północnej. Z policyjnych danych wynika, że od wtorku na polskich drogach zginęły 23 osoby, a 391 zostało rannych, mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. W tym czasie doszło do 321 wypadków. Policjanci w tym czasie zatrzymali 1220 nietrzeźwych kierowców. Już dzisiaj widzimy wzmożony ruch na polskich drogach. Jest to związane z powrotami z majowego weekendu. To dzisiaj właśnie około 5000 policjantów ruchu drogowego będzie dbać o bezpieczeństwo na drodze. Policjanci między innymi będą pracować pod kątem płynności ruchu. Tam, gdzie będzie potrzeba, będą kierować ruchem drogowym i oczywiście będą mierzyć prędkość, będą sprawdzać stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierujących. Od wtorku trwa policyjna akcja Majowy Weekend. Od jutra, od godziny 7.30, zostanie ponownie wprowadzony ruch wahadłowy na Zakopiance w miejscowości Biały Dunajec. Utrudnienia są związane ze wznowieniem pracy w rejonie Nowego Mostu w ciągu drogi krajowej nr 47. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać jeszcze do końca maja. To jeden z największych polskich mistrzów muzyki, który dokumentował naszą tradycję. Tak o Stanisławie Moniuszce mówił prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w kulminacji akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko, która odbyła się w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Przez 6 godzin na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozbrzmiewały utwory Moniuszki w różnych aranżacjach. Rzuśniczki siedzą jak anioł dzięweczki. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że mamy dwóch kompozytorów, którzy kojarzą się z romantyzmem i okresem, kiedy Polacy walczyli o to, żeby Polska wróciła na mapę Europy i świata. Są to Fryderyk Chopin i właśnie Stanisław Moniuszko, którego 200. rocznicę urodzin świętujemy. Moniuszko, jak zauważył prezydent, całe swoje życie spędził pod rządami obcych mocarstw. Umarł w 1872 roku, nie zobaczywszy wolnej Polski, ale jego wkład w odzyskanie niepodległości, jego wkład w przeniesienie polskiej tradycji, polskiej kultury przez te właśnie ponad 100 lat zaborów. Budowanie tożsamości naszego narodu jest nieocenione. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Stanisław Moniuszko w swoich utworach dokumentował polską tradycję. Koncert Wiwat Moniuszko zainaugurował akcję Narodowego Grania, akcję, która podobnie jak Narodowe Czytanie będzie się odbywała co roku, z tą różnicą, że w tym przypadku przybliżana będzie twórczość polskich kompozytorów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na wileńskim cmentarzu na Rossie zakończyła się 5-dniowa kwesta na rzecz tej nekropolii. Pieniądze zbierał Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wspólnie z młodzieżą i harcerzami. Mimo że w tym roku kwestujący musieli zmagać się ze zmiennymi warunkami pogodowymi, to i tak udało się zebrać prawie 5000 euro. Postanowiliśmy tutaj pomóc, aby Rosa była odnowiona. Naprawdę jest zimno, ale można postać i poznajemy się z nowymi ludźmi, pointeresować się, jak na przykład jest w Polsce. Dużo ludzi interesuje się waszą zbiórką? Niemało. Pytają, kim jesteśmy. Ja jestem akurat z Poznania, ale wycieczka jest z Wielkopolski. A, jestem Polką, no więc tutaj też są Polacy. Nie miałem dolarów, no to dałem Polskę. Żal, że to tego nikt nie dba o to, no ale to nie nasza wina. To nasza historia i to warto, żeby to zostało dla innych pokoleń. Jeżeli to nie będziemy dbać, to po prostu nic nie zostanie po nas. Cmentarz na Rossie jest jedną z najważniejszych polskich nekropolii narodowych. Spoczywają na nim ludzie zasłużeni dla polskiej kultury, sztuki i nauki. Złożone tam zostało również serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Prozachodni kandydat Stevo Pendarowski wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich w Macedonii Północnej. Po przeliczeniu ponad 30% głosów kandydata rządzących socjaldemokratów poparło ponad 56% wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu. Na kontrkandydatkę oddano niecałe 40% głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To był ostatni z 20 mniej więcej, no może 21 utworów, jakie Elton John wykonał wczoraj w Krakowie na swojej pożegnalnej trasie koncertowej. Jak to Eltona, było wystawnie i błyszcząco. 15 tysięcy widzów oglądało artystę na dwupoziomowej scenie, którą otaczała złota rama z płaskorzeźbami. A po ostatniej piosence w deszczu konfetti Elton wieziony specjalną windą zniknął w drzwiach, które niespodziewanie wyłoniły się w rogu wielkiego ekranu z tyłu sceny. Wspaniała lekcja historii pop music w wykonaniu najlepszego z możliwych nauczycieli. To jedna z opinii, jakie usłyszałem po tym i przeczytałem po tym koncercie. Elton John udał się znakomicie. Inny koncert, głośny, dopiero planowany, nieoczekiwanie, znalazł się w niebezpieczeństwie. A wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu. Artyści starsi i młodsi byli gotowi. Wśród tych starszych John Fogerty, który swój repertuar ćwiczy już pół wieku. Ten artysta jest już gotowy od dawna. Zapowiadany od wielu miesięcy festiwal Woodstock 50 lat później miał się odbyć w dniach od 16 do 18 sierpnia w Watkins Glen w stanie Nowy Jork. Ogłoszono już listę potencjalnych uczestników, ale w kwietniu pojawiły się wątpliwości, czy dojdzie do skutku. Jeden z organizatorów festiwal odwołał, drugi odwołał to odwołanie i ogłosił, że postara się zrobić to sam. No, zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Mówi się o różnych przyczynach, ale zapewne głównym problemem są jak zwykle pieniądze. Wśród potencjalnych poszkodowanych jest John Fogerty, który grał na festiwalu Woodstock jako lider Creedence Clearwater Revival. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że to był pierwsza gwiazda. Creedence byli pierwszą gwiazdą zakontraktowaną oficjalnie na festiwal znany potem jako Woodstock. Obok nich na samym początku zakontraktowano Santanę, ale dlatego, że był bardzo tani, to Santana żadną gwiazdą jeszcze wtedy nie był, ale Woodstock z niego gwiazdę uczynił. Fogerty miał wystąpić ponownie, obok Santany zresztą, na tym 50-jubileuszowym festiwalu. Jest optymistą. Ma nadzieję, mówi, że impreza dojdzie do skutku, a ponadto honorarium dostał z góry i w żadnym wypadku nie musi go zwracać. Jak nie zagra na festiwalu, to obiecał, że odda honorarium na weteranów, bo Fogerty jest znany z tego, że tych amerykańskich weteranów wojskowych bardzo wspiera. Na razie John Fogerty występuje w Stanach Zjednoczonych. Dziś w Nowym Orleanie, gdyby państwo mieli niedaleko. No a pod koniec czerwca przyjedzie na tournée do Europy i rozpocznie to swoje europejskie tournée w Polsce 29 czerwca w Dolinie Szarloty. Shopping for Shangri-La. Tak mniej więcej brzmi współcześnie John Fogerty, bo to jest jego koncertowe nagranie z ubiegłego roku, koncert pierwszy w Polsce tego artysty 29 czerwca w Dolinie Charlotte. No a skoro jesteśmy przy koncertach, obiecałem Państwu tydzień temu reprezentację Minimaxu na koncerty formacji Dustin Arbuckle and the Damnations. To jest kanadyjsko-amerykański zespół wykonujący bardzo energetyczną mieszankę rocka, bluesa, bluesa zwłaszcza, soulu, amerykańskiej roots music. Lider jest wokalistą, w razie potrzeby zagra na gitarze, komponuje piosenki, ale przede wszystkim jest fantastycznym harmonikarzem. No i świetnie potrafi na koncertach bawić publiczność. Przyjechali na koncerty do Europy, zaczęli je w Wiedniu w ubiegłym tygodniu. Ostatni tydzień spędzili w Czechach i na Słowacji, a dziś zaczęli serię występów w Polsce, koncertem w Gdyni. Reprezentacja Minimaxu będzie wyglądać tak. Do Gdyni to już nie zdążymy, ale gdyby mieli Państwo czas i ochotę, to proszę o uwagę. Dustin Arbuckle and the Damnations wystąpią 6 maja w Elblągu w klubie Miazga, 7 maja, pojutrze w Galerii Sowa w Olsztynie, to takie miejsce na zamku, Galeria Sowa Olsztyn 7 maja, 8 maja w Warszawie, Prom Kultury na Saskiej Kępie, to miejsce koncertu i wreszcie 11 maja Wałbrzych, Ośrodek Kultury, Wałbrzyski Ośrodek Kultury. To 4 najbliższe koncerty w nadchodzącym tygodniu, potem będą jeszcze kolejne, bo ta trasa jest dłuższa. 6 maja Elbląg, 7 maja Olsztyn, 8 maja Warszawa, Prom Kultury, 11 maja Wałbrzych, Miejski Ośrodek Kultury. Gdyby Państwo byli zainteresowani, mam wejściówki na wszystkie te koncerty. Proszę o listy internetowe pod adresem, który podałem już dzisiaj w audycji, znanym Państwu doskonale. Proszę tylko starannie w temacie listu mailowego, internetowego zaznaczyć, na który koncert chcieliby się Państwo wybrać. 6 maja Elbląg, 7 maja Olsztyn, 8 maja Warszawa lub 11 maja Wałbrzych. Koncerty formacji Dustin Arbuckle and the Damnations. I can tell. give me a chance. I'll buy you a Cadillac, baby, and a diamond ring. Oh, be nice to me, babe, I'll buy you most anything. And I can tell I know you don't love me no more. O właśnie, gromko podziękował jeszcze. Tak brzmi Dustin Arbuckle and the Damnations na koncertach. To jest koncertowy nowy album, który można także kupić na jego polskich występach. Wiedzą już Państwo, że od 22 kwietnia swoje europejskie wiosenne tournée dzielnie kontynuuje Joe Bonamassa. 21 koncertów w dużych miastach, dużych salach Europy. Ostatni na tej trasie i jedyny we wschodniej Europie koncert 22 maja w katowickim Spodku. Na to wydarzenie mamy już reprezentację Minimaxu wyłonioną tydzień temu, choć nie wykluczam, że to wszystko, ale nie dziś. Chciałbym też Państwa powiadomić, że prawdopodobne jest, że w jednym z najbliższych Minimaxów usłyszą Państwo świeżutki wywiad z Joe Bonamassą. No a na razie śledzę setlisty tych koncertów. One wyglądają bardzo ciekawie, wręcz imponująco. Są tam wybrane utwory z autorskich płyt Bonamassy i różne ciekawe covery z tych wcześniejszych tematycznych programów, które Bonamassa przedstawiał 2 dni temu w Amsterdamie. Joe Bonamassa zagrał na przykład takiego oto Zeppelina. My happy home now, baby. dream I wanna try. Down so low. Don't you realize, sweet baby? Woman, I don't know what's really going on. Woman, I'm gonna put you down for a while. Oh, I can't quit you, baby. Woman, I'm gonna put you down for a while. You said you're messing my happy home now, babe. You made me miss you, my own child. Wydaje się, że pod estradową, przeciągającą się nieobecność Jimmy'ego Page'a, ten Zeppelin w wykonaniu Bona Massey to najlepszy gitarowy Zeppelin, jakiego można współcześnie usłyszeć. A Iris Wines tam na organach pięknie przygrywa. No zobaczymy, co się będzie działo, jaki będzie program na ostatnim koncercie wiosennej trasy w Europie Joe Bona Massey 22 maja w katowickim Spodku. No a skoro już jesteśmy przy Zeppelinach, co by państwo powiedzieli na takiego nieco oryginalnego Zeppelina wypuszczonego, uwaga, uwaga, w Nowym Orleanie. Tak brzmi Zeppelin wypuszczony w Nowym Orleanie. No zgoda, raczej ciekawostka niż wydarzenie muzyczne. No ale trzeba się było trochę napracować. To jest amerykańska grupa Bonorama, zespół z Nowego Orleanu. W takiej tradycji tych zespołów studenckich z koledżów, tam bardzo modnych, grają na dęciakach takie zespoły, chodzą po ulicach, machają tymi dęciakami. No wesoło ma być. Bonorama gra wszystko w takim właśnie stylu dentouniwersyteckim. Ostatnio zabrali się za Zeppelinów i całą płytę taką zeppelinową wydali. To jeszcze jeden fragment dla Państwa. I tyle na dziś Zeppelinów wypuszczonych w Nowym Orleanie przez zespół Bonorama. Pozostańmy na amerykańskim rynku płytowym. Oto nowy album popularnej amerykańskiej grupy, który zawiera aż 18 piosenek, ale niektóre z nich są bardzo krótkie. No time to discuss it. It's time, cannot be trusted. Violence ends. na cha-cha bambina. No signs of justice, no signs but the flames that are filling up the room. Five men be trusted when the engine's gone, they always come too soon. My Christian heart cannot withstand the thunder and arena. I see you when the violence ends, for now cha-cha bambina. My Christian heart cannot withstand the thunder in arena. I see you when the violence ends, for now cha-cha bambina. To an extent, yeah. No jeszcze taka pogaducha na zakończenie tej krótkiej piosenki. To oczywiście Vampire Weekend, amerykańska grupa, nowy album Father of the Bride, czwarty album, po 6 latach przerwy nagrany. Dziś koncert w Nowym Jorku, bo oczywiście koncerty promocyjne są niezbędne. Pod koniec czerwca przyjadą do Europy i na początku lipca wystąpią na openerze w Gdyni, no i będą musieli te swoje delikatne piosenki przenieść na dużą festiwalową scenę. cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? This life. Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale ja w piosenkach Vampire Weekend słyszę ciągle echa twórczości Paula Simona. No ale to dobre echa były, więc to chyba nie jest źle. No jeszcze urodziny w pierwszej godzinie Minimaxu. 60. urodziny ma dziś Ian McCulloch. Angielski wokalista i muzyk, kompozytor i autor piosenek. Lider zespołu Echo and the Bunnymen. To jeden z ważnych zespołów brytyjskiej sceny rockowej w latach 80., a McCulloch wzorował się wtedy na takich artystach jak Iggy Pop, Lou Reed czy David Bowie, a więc wzory miał doskonałe. W latach 90. i późniejszych próbował kariery solowej, ale brytyjska i europejska publiczność zawsze najbardziej ceniła piosenki Echo and the Bunnymen, więc Ian McCulloch, chcąc nie chcąc, wciąż do nich powraca. W ubiegłym roku wydał nawet płytę z odnowionymi wersjami tych swoich piosenek, także z lat 80. piosenek zespołu Echo and the Bunnymen. No a dzisiaj ma 60. urodziny i dobrze, że wraca do tych piosenek, bo to w końcu bardzo dobre piosenki były. Apart, hating all the faking. heart shaking while you're breaking my brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. In the little heart. Go. Bring on a new Messiah, whatever he may want. Bring on the new Messiah, whatever he may want. I will roam, roam, roam. Ian McCulloch w swoje 60. urodziny. Zamykamy, proszę Państwa, zgłoszenia na polskie koncerty formacji Dustin Arbuckle and the Damnations. Będzie losowanie w tej sprawie i wyniki jeszcze tej nocy. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.